Det är bättre sent än aldrig. Att våga göra det som man vill. Jag gick på dina lögner, ställde upp på dina krav. Men nu räcker inte tålamodet till. Steget ut i världen och stänger dörren till det som jag har. Jag tar en dag i taget för att se om det går bra. Ja, jag måste komma över det som var.